pakiecie. A finansowanie? Kredyt 50 na 50 0%. Bez ukrytych kosztów. Brzmi świetnie? Sprawdź szczegóły w salonach Bike w całej Polsce. Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 kwietnia. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Posłowie PiS-u karani finansowo za okrzyki morderca mówią o skandalicznej decyzji. Po decyzji o cłach Francja wzywa firmy do wstrzymania inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Za kilka godzin załamanie pogody. Będzie padać śnieg, a w nocy przymrozki. Kary finansowe dla 51 posłów Prawa i Sprawiedliwości za okrzyki morderca pod adresem Romana Giertycha z Koalicji Obywatelskiej. Taka jest decyzja Prezydium Sejmu, o której poinformował wicemarszałek Piotr Zgorzelski. Dodał, że w środę na sali plenarnej doszło do niedopuszczalnych rzeczy. Wobec takiego zachowania muszą być odpowiednie konsekwencje i kary. 15 października 2023 roku skończył się głosami wyborców Sejm bez żadnego trybu. Prezydium Sejmu musi reagować na takie zachowania po to, aby nie doszło do gorszych zdarzeń ze względu na zignorowanie tych, które miały miejsce na naszym aktualnym posiedzeniu. Decyzja Prezydium Sejmu oznacza, że Iwona Arendt i Jarosław Kaczyński stracą ponad 20 tysięcy złotych uposażenia. Pozostali posłowie po ponad 13 tysięcy złotych. Posłowie PiS-u oburzeni decyzją Prezydium Sejmu. Andrzej Adamczyk mówi, że w swojej 20-letniej karierze parlamentarzysty nie miał do czynienia z takimi karami. Tutaj się różne rzeczy działy, ale nie pozbawiano za to, co poseł mówi z mównicy sejmowej, uposażenia poselskiego. No ale co zrobić z tymi posłami, którzy krzyczeli jeszcze niedawno: bandyci, złodzieje, będziecie siedzieć, etc., etc. Inwektywy, które tutaj rzucano z tej mównicy sejmowej. To co, jest jakaś granica, bariera, czy kampania wyborcza wymusza takie decyzje na Prezydium Sejmu? Ja jestem oburzony na tą decyzję. Ukarani posłowie mają prawo odwołać się od decyzji do Prezydium Sejmu. W ciągu kilku tygodni, nie miesięcy, dowiemy się, czy Rosja poważnie podchodzi do kwestii pokoju w Ukrainie, powiedział w Brukseli Marco Rubio. Amerykański sekretarz stanu podkreślił, że USA chcą pokoju jak najszybciej. Teraz piłka jest po stronie Kremla. Rosjanie znają nasze stanowisko. Wkrótce dowiemy się, czy poważnie traktują kwestię prawdziwego pokoju, czy też jest to taktyka na opóźnienie. Jeśli jest to taktyka, prezydent nie jest nią zainteresowany. Jeśli chodzi o przeciąganie spraw, prezydent Trump nie wpadnie w pułapkę niekończących się negocjacji o negocjacjach. Rubio podkreślił, że o gotowości Moskwy świadczyć będą czyny, a nie deklaracje. Francja wzywa przedsiębiorców do wstrzymania inwestycji w Stanach Zjednoczonych. To reakcja na taryfy celne nałożone na Unię Europejską przez administrację Donalda Trumpa. Patriotyzm gospodarczy. Do takiej postawy zachęca francuski minister gospodarki. Jeśli podczas tej fazy negocjacji duże francuskie przedsiębiorstwo zobowiązuje się do otwarcia fabryki w Stanach Zjednoczonych, to będzie oznaczało przyznanie punktu Amerykanom, powiedział Eric Lombard. Apele francuskich władz skierowane są głównie do dwóch firm: giganta morskiego transportu kontenerowego CMA-CGM i producenta luksusowych towarów LVMH. Francuscy miliarderzy stojący na czele tych spółek spotykali się w ostatnich miesiącach z prezydentem Trumpem, zapowiadając masowe inwestycje po drugiej stronie Atlantyku. Francuzi spodziewają się poważnych skutków gospodarczych w przypadku wojny handlowej z Amerykanami. Nasz eksport do USA wynosi około 50 miliardów euro rocznie. Mogą być poważne konsekwencje, jak na przykład zlikwidowanie kilkuset tysięcy miejsc pracy, ostrzega szef Związku Francuskich Przedsiębiorców MEDEF Patrick Martin. Stefan Folzer, Polskie Radio. Wieczorem gwałtowna zmiana w pogodzie. Nad Polskę zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Pojawią się przymrozki. Dorota Pacocha, synoptyczka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mówi, że będzie też padać. Pojawi się więcej zachmurzenia, opady deszczu, które stopniowo będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Spodziewamy się spadku temperatury do -1, -2 stopni Celsjusza i to będzie głównie w tej północnej części kraju. Natomiast na południu jeszcze najbliższej nocy powinno być dosyć ciepło, w okolicach 3-8 stopni. Kolejne noce będą zdecydowanie chłodniejsze, do -7 stopni na przeważającym obszarze kraju. Zimowa aura utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. Klimat.

A ja dziś, szanowni, w otoczeniu polskich płyt i w większości starych nagrań. A taki zestaw ułożył się z dwóch powodów. Po pierwsze, kwiecień to czas komedy, co dziś warto będzie zasygnalizować, jak również Record Store Day, czyli święto małych sklepów z płytami, które od kilkunastu lat odbywa się właśnie w tym miesiącu. W tym roku będzie to 12 kwietnia, czyli w przyszłą sobotę. Przywołam dziś sporo nagrań, które miały swoje premiery dawno temu właśnie na płytach winylowych. A ja nazywam się Michał Margański i rzecz jasna kłaniam się Państwu nisko. Właściwie niesamowite, że jeszcze przed słynną amerykańską akcją Disco Demolition zorganizowaną na stadionie w Chicago, akcją, przypomnę, polegającą na paleniu płyt z muzyką disco, wybrzmiałe nagranie wpisało się w ten złoty okres, w złotą erę muzyki disco. Rzecz przecież działa się za żelazną kurtyną, gdzie wszystkie mody dochodziły do nas często z dużym opóźnieniem. Z roku 1978 Krystyna Prońko i Deszcz w Cisnej, czyli tytułowe nagranie albumu mocno korespondujące z tym wszystkim, co w owym czasie działo się na zachodzie, czynili takie cuda, na przykład Pete Bellot, na którym się wzorowano, oczywiście Giorgio Moroder i rzecz jasna Donna Summer. Unikano rzecz jasna sformułowania disco, myślę tutaj o PRL-u,

Myślę tutaj o kodzie i tu zadanie domowe dla młodszych słuchaczy, aby poszperać i przysłuchać się tej kompozycji. Ale wracając teraz w trójce do Metrum 4/4, wciąż wtedy wybijane przez perkusistę, a nie przez syntezator, jak wolałby pewnie Giorgio Moroder, wprowadzając ten instrument między Love to Love You Baby I Feel Love, to patrząc z perspektywy DJ-a, Metrum 4/4 powstałe z udziałem człowieka jest, no cóż, często trudne do miksowania, bo nie zawsze równe. Trzeba słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać. To jest początek takiego działania. Słuchaj rytmu, a jakże, to sugestia zespołu Breakout i głosu Miry Kubasińskiej. Jeśli natomiast są dziś ze mną osoby, które zamiast perkusji wolą syntetyczny rytm generowany przez syntezatory, to serdecznie zapraszam do wysłuchania trójkowej audycji Potrójne pasmo przenoszenia, którą rozpoczniemy z soboty na niedzielę, kilka minut po północy. Będę miał dla Państwa koncert zespołu Underworld, czyli zespołu, który pojawi się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2025. Ale to będzie między 19 a 22 dniem czerwca. Zatem spotkanie z zespołem Underworld w Trójce będzie swoistą zapowiedzią tego koncertu. I miejmy nadzieję, że w trakcie całego festiwalu będzie dobra pogoda, no i będzie świeciło słonko, zwłaszcza po takiej pieśni. Podaruj mi trochę słońca. Trochę słońca. Wciąż nadaje ton, wciąż daje znakomity rytm. Super groove. Bemi Bem, Bemi Beck z Ewą Bem w roli głównej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim tonacja tejże stacji i dziś audycja wypełniona po brzegi polską muzyką. A skoro tak, to to czas na zespół Polanie.

A co ciebie obchodzi? Wygodne buty, dobre papierosy, dobre skarpetki. A jazz? A jazz? Jazz? Grasz? No jasne. Zabijcie mnie! Strzelajcie! mordujcie. Kryzys ideologii? Kto by pomyślał? The Score, czyli doskonale znany trójkowej publiczności utwór hybrydowy. Utwór zawierający z jednej strony sample z filmu Andrzeja Wajdy i motyw przewodni Krzysztofa Komedy. Motyw napisany na potrzeby filmu Niewinni czarodzieje. Wszystko, jak było słychać, zostało podkręcone przez Enviego, a całe nagranie wytłoczono na winylu w roku 2006 w szwedzkiej wytwórni Raw Fusion. Utwór Enviego i Maceo Wyro zwiastuje kierunek ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania, w którym prym będą wiodły zapożyczenia, reinterpretacje, edity i kawery. Nie obejdziemy się też bez obrazu filmowego. Pamiętaj o tym, doleci raz. Tam nie spowodę. wszystko, czego dziś chcę, czyli syntetyczny sztos wykonany przez Monikę Brodkę i Agima J. Lili. Utwór powstał w oparciu o oryginał Romualda Lipko i Andrzeja Mogielnickiego z wokalnym udziałem Izabeli Trajanowskiej. Taki był oryginał. A to, co wybrzmiało, to cover czy reinterpretacja? Kiedy tuż po premierze tego nagrania rozmawiałem o nim z Agimem J. Lili, no to powiedział mi, że chciał znacząco odejść od tego, co pojawiło się na płycie Iza w roku 1981. Zatem bardziej chyba reinterpretacja, a może jednak nie. Państwu zostawiam odpowiedź na to pytanie i przed nami słyszana już jako klamerka Krystyna Proniko. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizował Maciek Załęcki, a ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w potrójnym paśmie przenoszenia. We'll be right back.